kilometer. Vanwege een ongeluk is de weg dicht. Omrijden kan je het beste doen via Delft over de A4... en dan de N223 langs Schipluiden. De A58 Breda-Eindhoven is al uren dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, en dat blijft voorlopig ook zo door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden doe je via Den Bosch. En diezelfde A58, maar dan richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Andere kant op dus, door een spoedreparatie vanwege dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De N65 Tilburg-Den Bosch tussen Oorschot en Helvoort is het nu druk vanwege al die omrijders. De vertraging is zo'n 25 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is de dag waarop VVD'er Johan Remkes begon aan zijn taak als informateur. Hij verwacht op korte termijn geen doorbraak. Ik heb net gezegd dat ik mijzelf geen absolute deadline in de tijd gesteld heb. Maar in de loop van oktober moet in ieder geval wel heel veel duidelijk zijn. Met de spindokters Jack de Vries van het CDA en Julia Wouters van de Partij van de Arbeid praat ik zo over de spins in opnieuw een turbulente politieke week. Maar eerst groene industriepolitiek. Dat is volgens het CDA de beste manier om het klimaatprobleem aan te pakken. In een vandaag gepresenteerde nieuwe klimaatvisie pleit de partij voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Tweede Kamerlid Henry Bontebal presenteerde die visie vandaag namens zijn fractie en hij is bij ons. Goedenavond, meneer Bontebal. Goedenavond. En ook bij ons is Donald Pols, de directeur van Milieudefensie. Leuk dat u er bent. Welkom. Bedankt. Meneer Bontebal, ik begin maar even bij u, want u heeft vandaag een ei gelegd. Zou ik maar zeggen, groene industriepolitiek, wat is dat? Als je kijkt naar de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland, dan zie je dat meer dan de helft komt bij twee sectoren vandaan. Dat is de elektriciteitssector en dat is de industrie. Dus die nemen het grootste deel van de taart voor hun rekening, zeg maar. En op het gebied van elektriciteit zijn we al vrij goed bezig. Dus we bouwen windparken op zee, zonneparken enzovoort. Dus daar zit heel veel schot in. Maar de industrie blijft eigenlijk nog achter. En je kunt op twee manieren naar de industrie kijken. Je kunt zeggen, nou, dat zijn de grote vervuilers. Die veroorzaken een hoop rotzooi, weg ermee. Wij zeggen, ja, dat klopt wel. Maar ze bieden ook enorme kansen voor verduurzaming, voor vergroening. Want als die partijen het echt serieus gaan menen met klimaatbeleid en zij komen in versnelling, dan kunnen we enorme klappers maken. En dat straalt niet alleen uit, zeg maar, naar de totale uitstoot voor Nederland, maar dat heeft ook effecten voor bijvoorbeeld het MKB en eigenlijk voor heel Nederland. Want die bedrijven zijn ook een belangrijke economische kurk voor ons land. Dus u wilt afspraken maken met de 12 grootste vervuilers. Over wat voor afspraken praten we dan? Nou, ik denk dat een kern van ons verhaal is toch dat Rijnlandse denken. En in het Rijnlandse denken zit de term wederkerigheid is daar heel belangrijk in. Dus een bedrijf ontleent zijn mandaat om in een samenleving te opereren door wederkerigheid. Dus het bedrijf kan gebruik maken van. U geloof dat ook, ik hier de bel hoor. U zit ook in de nieuwe Tweede Kamer. Maandag was het dat ook klopt, die bel gaat er gewoon dwars doorheen. Oefenen, of is dat nou nog niet klaar? Nee, het is geen brandalarm. Dus het kan allemaal gewoon doorgaan. Okay. Nee, die wederkerigheid. Dus dat gaat over, nou ja, wat levert een bedrijf aan maatschappelijke waarde in de vorm van zijn product, maar ook banen, werkgelegenheid. En zo'n bedrijf krijgt natuurlijk ook daarvoor in ruil veel terug, arbeidskrachten enzovoorts. En het gaat er denk ik om dat die wederkerigheid, dat die klopt. Maar ik vind zelf een mooi voorbeeld. Concreet maken? Ja, nou, u komt met een voorbeeld. Misschien wordt het dan concreet. Nou ja, morgen hebben we een debat over Tata Steel. Ja. De toekomst van Tata Steel staat op het spel. We maken daar staal. Dat is het schoonste staal ter wereld. Maar nog steeds is Tata Steel een van de grootste uitstoters. En tegelijkertijd ook de vervuiling naar de leefomgeving is heel fors. Daar hebben we morgen een debat over. Nou, welke sporen kun je dan bewandelen? Je kunt zeggen, nou, er is geen toekomst voor Tata Steel in Nederland. Ik hoor dat sommige partijen ook zeggen. Of je kunt zeggen, nee, wij hebben de ambitie om in Nederland het groenste staal ter wereld te maken. En we gaan als overheid ook helpen om dat bedrijf zover te krijgen. En wij kiezen voor de laatste route. Ja, dus u zegt, we gaan nou in gesprek met die grote vervuilers en gaan met hen samen kijken of je hun product schoner kunt maken. Inderdaad, en ik zou zeggen, pak dan gelijk die 12 grootste vervuilers. De Tata Steel is een grote jongen, maar kijk ook naar Dow Chemical, Yara in Zeeland. Er zijn een aantal grote bedrijven en daar zitten ook professionals. Dus dat zijn mensen die allang plannen op tafel hebben om echt daadwerkelijk te verduurzamen. En die bedrijven zeggen allemaal tegen mij, wij kunnen het, wij willen het. Maar overheid, help ons ook een beetje om het mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij het, met het aanleg van infrastructuur, waterstof, transportnet of CO2. Ja, want in uw visie klaagt u over het achterblijven van waterstof in Nederland. Hè? Duitsland heeft geloof ik 8 miljard geïnvesteerd, Nederland een paar miljoen, een paar honderd miljoen. Ja, Nederland heeft de afgelopen jaren denk ik te veel een soort kruideniersmentaliteit laten zien als het gaat om de energietransitie. Alles stond in het teken van kostenefficiëntie, maar dan wel op een hele beperkte manier ingevuld. En ik denk dat we iets groter moeten denken. De overheid is best wel risicoavers geweest. We zien dat andere landen dat echt anders doen. Hè? Dus Duitsland die kiest gewoon voor een waterstof-economie. En die zegt, daar gaan we zelf echt geld in investeren. En Nederland doet het dan met een paar tientallen miljoenen. Maar echt substantieel wordt het niet. En ik denk dat in het kader van groene industriepolitiek zeg je als overheid, ja, dat gaan we dus wel doen. Maar we doen dat wel op basis van wederkerigheid. En we maken afspraken met die allergrootste bedrijven. Ja, maar als je goede afspraken maakt met die 12 bedrijven, schiet je dan een hele eind op qua klimaatproblemen in Nederland? Of moeten wij burgers toch ook allemaal nog flink aan de slag? Kijk, uiteindelijk is het klimaatprobleem zo urgent dat we allemaal aan de slag moeten. Dat staat ook in onze visie. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus dat is iets wat we met z'n allen moeten doen. Dus ook de gebouwde omgeving zal dat moeten doen. Dat zijn wij, hè? Maar omgeving, geloof ik. Woningen, wat zegt u? Dat zijn wij, de gebouwde omgeving. Dat zijn gewone mensen. Onze huizen enzovoorts. Maar je moet de dingen wel in proportie blijven zien. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er in het klimaatakkoord is afgesproken, dan zie je dat de extra opgave die aan woningen en kantoren is toebedeeld, en dan ga ik toch een cijfer noemen, is 3,4 megaton. Maar de uitstoot bijvoorbeeld van één bedrijf, bijvoorbeeld Dow Chemical, is al 4 megaton. Nou, dat geeft een beetje de ordegrootte aan van waar we het over hebben. Je kan daar echt grote stappen, zegt u. Daar kun je, als je daar serieus aan het werk gaat, kun je echt grote klappers maken. Toch even naar de context van uw partij. Het verkiezingsprogramma van uw partij is nog niet zo heel oud. Die kwam niet heel goed uit de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hebben wij hier te maken met een koerswijziging van uw partij? Nou, dat mag u zelf beoordelen. Wat wij hebben gedaan, ook zeker ook na die verkiezingsuitslag, is het gewoon terug naar onze kernwaarden. Hè? Dus een van de verwijten is geweest van, ja, waar zijn jullie met je kernwaarden gebleven? Nou, en wat wij als fractie nu aan het doen zijn, hè? Mijn collega Dirk Boswijk is een paar weken geleden met een visie op landbouw gekomen. Daar heeft hij precies hetzelfde gedaan. En ik ben nu bezig op het gebied van klimaat. En we zijn weer helemaal teruggegaan naar eigenlijk onze kernwaarde rentmeesterschap. We hebben daarvan gezegd, ja, het is misschien een beetje een saai belegen begrip, maar het is volgens mij heel erg onderscheidend voor ons. En we moeten dat weer op een moderne manier invullen. En maar daar zit het resultaat. Maar als ik dan zeg dat het een koerswijziging is, spreekt u me dan tegen? Nou, het is aan u om dit soort interpretaties te maken. Waar ik heel blij mee ben, is dat het... Is het toch niet? Ja, maar wat is een koerswijziging? Kijk, de afgelopen 4 jaar heeft het CDA bijvoorbeeld heel veel maatregelen uit het klimaatakkoord gesteund. Maar ze liepen niet voorop. Buma die was voortdurend bezig om te waarschuwen. Kijk uit, het gaat te snel. Mensen maken het allemaal niet mee. Doe voorzichtig. Dat was de toon die we vooral hoorden. Ja, maar dat was natuurlijk ook in een context dat onderwerp ook geen aandacht kreeg. Dus ik vind nog steeds dat, dat we niet te makkelijk moeten doen over de draagkracht. En ik kan me zomaar voorstellen dat Donald Pols van Milieudefensie daar ook over zal beginnen. De draagkracht van mensen, gewoon mijn buurman in de straat, dat is ook ontzettend belangrijk. Nee, is ook een belangrijk thema, maar als dat het enige geluid is, klinkt het zo defensief. Ja, daar ben ik het met u eens. En ik denk in die zin dat wij echt een andere toon aanslaan. En ik vind dat mooi. En ik vind ook mooi vooral dat de partij hierachter staat. Het is niet dat ik dat alleen maar bedacht heb. We hebben samen aan gewerkt. Ja. En het is ook echt nadrukkelijk een verzoek van Wopke Hoekstra geweest. Van jongens, wij gaan op die thema's gaan wij kleur bekennen. Okay. En het was dus nadrukkelijk ook een verzoek. Van Henry, wil jij deze visie schrijven? Dus ik heb het volle mandaat gekregen om dit te doen. Donald Pols zit hier van Milieudefensie. Heeft u het al kunnen bekijken? Ik heb het zeker kunnen bekijken. Veel indruk. Met veel plezier gelezen. Ik ben heel erg onder de indruk van de visie. Ik wil ook mijn complimenten geven aan de CDA en aan Henry Bontebal. U weet dat dit een debatprogramma is, hè? Dat weet ik, dat weet ik. Het is zo mooi, het zou bijna passen in het boek van Peter Omtzigt, het sociaal contract. Die is niet meer van het CDA, maar dat terzijde. Maar wel qua visie van solidariteit. Precies, dat klopt. En, heel mooi. Waar ik wat meer naar aan het zoeken was, was de concrete maatregelen. Zo, de visie inspireert, geeft richting. Maar als je dan kijkt naar de concrete maatregelen, dan is het wat meer zoeken. Zegt u dan, het is goed om in gesprek te gaan met 12 van die grote vervuilers, maar dan moet je ook van tevoren aangeven waar je uit wil komen? Dat zou ik hard maken. Inderdaad, ga een gesprek met de grote vervuilers, maar leg dan een klimaatplicht op. Een klimaatplicht, wat is dat? Dat is een plicht dat je als bedrijf op voorwaarde om subsidie te mogen ontvangen. Een harde, afrekenbare doel die ook door de aandeelhouders worden gecontroleerd afspreekt. En die doel moet in lijn zijn met het Parijs Klimaatakkoord, het internationale klimaatakkoord. Ja, zullen we vragen om een reactie van meneer Bontebal? Meneer Bontebal, een mooie visie, maar het moet wel afrekenbaar zijn, zegt meneer Pols. Ja, daar ben ik het gek genoeg misschien helemaal mee eens. In mijn verhaal heb ik het over bindende afspraken. U weet dat het een debatprogramma is, hè? Ja, ik zou het graag op dit punt met Milieudefensie oneens zijn. Maar ik vind ook, die grote bedrijven moeten we niet laten wegkomen met greenwashing en vage beloftes. Dus dat moeten bindende afspraken zijn, maar die moeten wel tweezijdig zijn. We hebben het heel vaak over, ja, leveren die bedrijven dan wel, komen ze hun beloftes na? Maar er is ook een keerzijde, en dat is die bedrijven vragen op dit moment aan de overheid van, ja, leveren jullie als overheid ook? He, dus ze hebben bijvoorbeeld infrastructuur nodig voor elektriciteit, voor waterstof, voor CO2. En op dit moment wordt dat niet op tijd aangelegd. Dus ik vind ook dat als je dit soort bindende afspraken maakt, waar wederkerigheid in zit, dan moet ook de overheid beloftes nakomen en op tijd die waterstofinfrastructuur bijvoorbeeld gaan realiseren. Ja, meneer Pols. Ja, dus op dit moment is het vooral eenzijdig. Dat klopt. De overheid levert vooral. Bijvoorbeeld het afgelopen jaar hebben we 2 miljard aan subsidie voor het grote bedrijfsleven toegezegd. En waar er heel weinig tegenover staat. Waar er echt ruimte is voor verdere ontwikkeling. Dat ging dat over CO2-opslag? CO2-opslag. Ja, dus de overheid heeft 2 miljard gegeven aan het grote bedrijfsleven om CO2 op te kunnen slaan. Ja. En daar tegenover staat inderdaad, en daar ben ik het met de heer Bontebal eens, eigenlijk heel weinig hards tegenover. Zo'n klimaatplicht die bedrijven moeten afspreken, die afrekenbaar is, en met consequenties als ze het niet halen, daar kan ik de CDA volledig in steunen. Ja, even dan horen of meneer Bontebal ook akkoord gaat met zo'n klimaatplichtwet? Of ik daar akkoord mee ga? Ja, ja. Kijk, ik vind dat dus die individuele afspraken, die maatwerkafspraken, daar moet die afspraak in zitten. Hè. Dus als we het even heel concreet maken, stel je gaat naar een bedrijf als Dow Chemical, dan zeg je, oké, wij willen van jou een ambitieuze emissiereductie zien in 2030, maar ook daarna, dus veel verder kijkend. En in ruil daarvoor doen wij als overheid A, B, C, D. En dat moet daarin zitten. En daar zitten dus ook voorwaarden in dat als je dat niet haalt, dat je inderdaad bepaalde subsidies niet krijgt of zelfs moet teruggeven. Precies, daar dus zijn jullie het over eens. Meneer Pols, nog een ander punt? Ja, de groene industriepolitiek, ook een hele mooie visie, maar die krijgen geen vertaling, en daar roep ik de heer Bontebal toe op, om dat te vertalen in een concrete doel. Zodat wij als samenleving, bedrijven, overheid, huishoudens, weten waar we naartoe moeten werken met elkaar. Want die is er nu niet, is een mooie kreet. Wat voor doel zou dat kunnen zijn? Te beginnen met huidige beleid. Dat vind ik bij politici soms zo jammer. Hè? Die scoren met nieuwe beleid, maar hebben wat moeite met de voeten in de modder bij het bestaand beleid uitvoeren. Er ligt al een industriepolitiek doel afgesproken tussen de overheid en het maatschappelijke middenveld in 2012 in een energieakkoord. Mm. Dat is een doel dat Nederland bij de 10 best presterende landen op het gebied van groene industriepolitiek zal horen. Het is zelfs zo erg dat economische zaken, de overheid die dat moet controleren, geweigerd heeft om te monitoren of dat uitgevoerd wordt. Oké, terwijl u zegt dat is misschien een mooie afspraak, maar hou nou eens in de gaten of het gebeurt. Precies. Ja. Zo, te beginnen voert het huidige beleid uit. Als je per se nieuwe industriepolitiek wil aankondigen, combineer dat met een heldere doel die meetbaar, controleerbaar is. Ja. En waar we aan samen kunnen werken. Ik denk zomaar dat meneer Bontebal het hier ook mee eens is. Ja, meetbaarheid, controleerbaarheid, helemaal eens. Maar ik vind ook dat we goed moeten kijken naar wat de overheid op dit moment laat liggen. Hè. Dus met name op het gebied van die infrastructuur. Daar komen we niet op tijd over de brug. Kijk, we hebben in Nederland een CO2-heffing geïntroduceerd. En dat is echt wel een vrij forse heffing die de bedrijven gewoon aan de broek krijgen. Je moet je voorstellen dat een bedrijf als Tata Steel richting 2030, dan gaan dat soort kosten echt richting de honderden miljoenen aan extra kosten, zeg maar. Dat is voor die bedrijven echt heel fors. Dus alle industrieën die ik spreek, en ik probeer heel veel werkbezoeken af te leggen, die zeggen, ja, dat bijt echt heel erg. Alleen ze zijn, nou, niet in paniek, maar ze zijn heel bezorgd, die bedrijven, dat ze wel de stok krijgen, maar niet de wortel. Hè. Dus er is heel weinig maatwerk voor die bedrijven. Kijk, op het moment dat jij gedwongen wordt te vergroenen, en je kan dat alleen met waterstof doen, maar er ligt geen waterstofnet voor de deur, ja, dan heb jij geen handelingsperspectief. Nee, dus daar heeft de overheid ook echt een taak, zegt u. Die moet echt in actie komen. Daar laat de overheid op dit moment, denk ik, liggen. En daarom moet de overheid ook aan zichzelf een doel opleggen. Wat hij heeft gedaan in 2012, dus 10 jaar geleden, en nog steeds niet uitgevoerd. Ja, precies, ik zou zeggen, begin nou met die doel. Ja. Groene industriepolitiek, we horen bij de top 10 in de wereld. Helder punt. Meneer Bontebal, nog even, u bent Kamerlid. Nog even, want u bent Kamerlid omdat Pieter Omtzigt ziek thuis zit. En die komt volgende week weer terug, hebben we gehoord. Is dat niet zuur dat u dan zo'n visie mag neerleggen en dan weer weg moet? Ja, zo kunt u het zeggen. Ik kan ook zeggen, ik heb 15 fantastische weken gehad en ik mag nog 1 week. Het is een enorme eer om 16 weken in deze kamer te zitten. En misschien mag ik Arnold Schwarzenegger citeren. Altijd. I'll be back. Oké. Het is maar even. Maar ik heb het erover omdat u het ook heeft over tegenmacht in uw klimaatvisie. U vindt dat er meer tegenmacht nodig is bij het maken van klimaatbeleid. Wat bedoelt u daarmee? Ja. Nou, er is best wel wat kritiek geweest natuurlijk op de totstandkoming van het klimaatakkoord. En ik als Kamerlid wil kunnen controleren wie wat inbrengt. Hè, dus de club van Donald Pols, Milieudefensie, brengt dingen in. En Shell brengt dingen in. En nog heel veel andere partijen. En ik wil als Kamerlid kunnen controleren van wie welk belang belooit. En ik vind ook daarnaast dat het wel een beetje heeft ontbroken aan een wat meer wetenschappelijke benadering van de inrichting van het energiesysteem. Dus ik denk dat je een aantal dingen uit elkaar moet trekken. Je zou bijvoorbeeld een wetenschappelijke adviesraad moeten introduceren die het klimaatbeleid gaat adviseren. Die geeft advies aan het kabinet. Het kabinet geeft een appreciatie, zoals het altijd gaat. Ja. Dat gaat naar de Kamer en de Kamer controleert. Lijkt me hele gezonde verhoudingen. Het moet transparanter, zegt u. Iedereen moet kunnen weten wat is er gebeurd in die onderhandelingen. Waarom heeft bijvoorbeeld kernenergie geen normale plek gekregen aan het klimaatakkoord? Ja, er zijn nog heel veel andere dingen. Oké, meneer Pols. Dat is een van de dingen. Ik denk dat kernenergie is een van de oplossingen om het klimaatprobleem een klein stukje op te lossen. Meneer Pols, ik had het net met meneer Bontebal over de vraag, is het nou een koerswijziging? Als u het moet zeggen, is dit een koerswijziging van het CDA? In toon is dit zeker een koerswijziging. Ik kan me inderdaad nog herinneren dat een van de vorige leiders, de heer Buma, klimaatbeleid beschreef met van het is bedoeld voor prosecco-nippende Tesla-rijders. Ja, ja. Met een kanttekening dat het lijkt dat dit beleid voegt aan de Tesla-rijdende, prosecco-nippende, grachtengordel bewonende mensen, de sigaarrokende aandeelhouders toe. Een gros van de investeringen die de heer Bontebal voor pleit gaan naar grote kapitaalkrachtige bedrijven. Ja, precies, okay. MKB. En huishoudens staan, wordt in de kou gelaten. Oké. Dat is nog een helder kritiekpunt, maar meneer Bontebal heeft geen tijd meer om te reageren. Dat komt niet door hem, maar dat komt erom. Ja, maar dan heeft u nog iets om over door te praten binnenkort. Ik ga hartelijk dank tegen CDA-Kamerlid Henry Bontebal en directeur van Milieudefensie Donald Pols. Fijn dat u er was. Het woord is aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. In het formatiedebat van gisteren was het een woord dat vaak viel: vertrouwen. Hoe belangrijk is vertrouwen tijdens een formatie en wat kun je doen om het te versterken? Daar ga ik over praten met relatietherapeut Angelique Elsendoorn. Hoe kijkt u als relatietherapeut naar de formatie? Als relatietherapeut heb ik een eigen bedrijfje en mijn man is ZZP'er. En het is voor ons gewoon onmogelijk om een betaalbaar huis te vinden. En dan vind ik het wel heel schandalig dat er niet eens een begin van een oplossing voor komt. Omdat die politici het gewoon vertikken om een kabinet te formeren half jaar na de verkiezingen. Ja, dus u kijkt natuurlijk met het perspectief van de relatietherapeut. De non-verbale communicatie is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat zegt soms misschien nog wel meer dan woorden. Waren er op dat punt nog dingen die u opvielen gisteren tijdens dat debat tussen Rutte en Kaag bijvoorbeeld? Ja, wat je gaat krijgen is dat er straks weer allemaal bouwprojecten stil komen te liggen. Omdat het stikstofprobleem nog steeds niet is opgelost. Dus dan zeggen ze, ja, we willen 1 miljoen huizen bouwen in 10 jaar. Ja, maar hoe dan? Denk ik dan, als je al dit soort problemen voor je uit blijft schuiven. Ja, want u werkt in uw praktijk ook in relatietherapie met stellen die elkaar soms helemaal niet meer vertrouwen. Vanuit die ervaring, wat zou uw tip zijn voor Rutte en Kaag? En gewoon zorgen dat er binnen 2 weken een nieuw kabinet is. Dat kan makkelijk. Over alle grote thema's zijn al 15 adviesrapporten uitgekomen. Die mevrouw Hamer die heeft deze zomer alle mogelijke lobbygroepen al aan de formatietafel gehad. Dat is iedereen ook al lang weer vergeten. Dus hak gewoon een paar knopen door. Stoppen met die obsessie met beeldvorming, want daar word ik ook echt helemaal ziek van. En ga gewoon doen waarvoor je gekozen bent 6 maanden geleden. Maar dat doen ze niet en dat is gewoon politieke onwil. Ze vinden het wel best. Maar het is minachting voor het democratisch proces en dus voor het volk. En het is heel ernstig, want daarmee ondermijn je het vertrouwen in de democratische rechtsorde. Ja, dat is heel gevaarlijk. Ja, dat zijn grappige dingen inderdaad. Nou, leuk om zo eens het perspectief te horen van de relatietherapeut op de menselijke verhoudingen in de formatie. Angelique Elsendoorn, dank. Dankjewel, Diederik. De Spindokters met Thijs van den Brink. We tellen inmiddels de 175ste dag van de formatie. Informateur Mariette Hamer is van het toneel verdwenen. Nu is het de beurt aan Johan Remkes. Maar alle ogen deze week zijn gericht op D66-leider Sigrid Kaag, die maandag tijdens de HJ schoollezing de aanval zocht. Dat wij de nodige lessen hebben te leren als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degene die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid. Verbazing alom, want was deze speech van mevrouw Kaag tactiek of een persoonlijk politiek relaas? Of allebei? Kan ik natuurlijk niet beter bespreken dan met onze spindokters Julia Wouters, de voormalig rechterhand van Lodewijk Asscher, en Jack de Vries, voormalig spindokter van het CDA. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, Julia, wat was het nou? Want ze hield een speech. Wij journalisten schreven allemaal op keiharde aanval op Rutte. En de volgende dag verschenen het allemaal deze D66'ers. Die zei: keiharde aanval, hoe kom je daar nou bij? We hebben niks nieuws gezegd. Waar zit het? Wat is waar? Nou, het is allemaal waar. Ze heeft niks nieuws gezegd. Alles wat ze gezegd heeft in die speech heeft ze eerder gezegd. Dus dat klopt. En tegelijkertijd was het ook een keiharde aanval op Rutte. En de timing was natuurlijk vooral pikant. Ja, zat het daar vooral in het moment waarop ze deze dingen zei? Ja, heel erg, want het was de avond voordat het debat over de vastgelopen formatie zou gevoerd worden. En ook een week nadat Mariette Hamer een soort van smeekbede had gedaan van: alsjeblieft, werk nou een beetje aan de relatie met elkaar. Nou, dit was niet. De relatietherapeut zou niet tevreden zijn geweest over deze. Nee. Jack, ja, we hebben inmiddels in de NRC kunnen lezen hoe die speech tot stand gekomen is. Ze had drie speechschrijvers uit haar persoonlijke omgeving, volgens mij. Die hebben samen een verhaal gebouwd. En op het laatste moment is er nog een spindokter van de partij doorheen gegaan. En die heeft die persoonlijke aanvalletjes al dan niet op de premier erin gezet. Wat zegt dat? Ja, politieke stommiteit. Weet je, want in datzelfde stuk stond de analyse dat de strategie dan zou zijn D66 heeft er genoeg van en wil richting de verkiezingen. Ja. Of D66 denkt op deze manier Rutte nog onder druk te zetten, alsnog akkoord te gaan met onderhandelen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar dit werkt natuurlijk volslagen averechts. En het is de tweede keer dat op het moment dat we een nieuwe fase ingaan, hè, dat was na de zomervakantie zo, en we zouden over de inhoud gaan praten, maar die gesprekken waren nog niet eens gevoerd, of het AD meldde dat Kaag vasthield aan de blokkade van de ChristenUnie. En CDA en VVD vasthielden aan de blokkade van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ik blijf erbij zeggen. Maar dat was niet het startpunt. En nu zitten we in deze fase van het minderheidskabinet. En Remkes treedt aan. En Kaag komt alweer met een explosief aan het Binnenhof. En ze zegt dat ze van een nieuwe bestuurscultuur is. Nou ja, weet je, dit was een aanval vol op de man. Dus we zeggen steeds, ook in onze analyses, formaties vallen of staan bij goede persoonlijke verhoudingen. Nou ja, vandaag werd het alles duidelijk en gisteren in het debat ook, dat die alleen maar weer extra verstoord zijn geraakt. Nou, jij zegt strategisch onverstandig. Julia, deel je dat? Ja. Dat moeten we gaan zien. Hè? Dus ik weet wel dat zij speelt het spel heel anders. En Jack begint steeds dat het de eerste set in het spel was dat zij tegen de microfoon aanliep en zei wat ze vond. Ja. Zij gaf gewoon open en bloot neer wat haar voorkeurscoalitie was. En dat deze maandag eigenlijk weer. Zij zegt gewoon alles wat ze vindt recht op de camera. En dat zijn wij in Den Haag niet gewend. Daar zijn we gewend, want Jack slaat hem steeds even over. Maar het spel begon natuurlijk met dat bronnen binnen de VVD en het CDA zeiden dat ze niet met de linkse wolk wilden. En zo zijn wij gewend te doen. Dus ook Rutte via indirect, via bronnen. Ja, Rutte, en zei Rutte het rechtstreeks? Rutte gaat gisteren in het debat, zegt hij, niets. Hij wil niet ingaan op de speech. En ondertussen zijn alle spindokters via de band allemaal aan het zeggen, ja, hoe ontzettend kolossaal stom dat was en waar Kaag nu eenmaal mee bezig is om haar zwart te maken. Ja, we kunnen luisteren hoe Rutte dat gisteren zei. Ja. Waarom ik dat niet doe, is omdat ik al mijn energie wil richten op het tot stand brengen van een kabinet wat kan rekenen op een goede samenwerking met deze Kamer. Dat is nu het belang van Nederland. Daar wil ik al mijn energie op richten. En elke seconde, elke minuut, elke 10 minuten, elke uur van mijn tijd dat ik zou besteden aan het commentaar geven wat gisteravond is gebeurd, kan ik niet steken in het helpen tot stand brengen, bevorderen tot stand te brengen van een kabinet. Ja, een beetje onzinnig argument lijkt me, want de man heeft tijd zat. Zoveel is er niet aan de hand. Maar hij weet hoe hij zichzelf heel houdt. Dus hij staat erboven, hij is bezig met de inhoud. En ondertussen heeft hij zijn voetvolk wat de oorlog voor hem aan het vechten is. Ja, want die is wel degelijk weer via spins de journalisten aan het bewerken. Ja. En, dus jij zegt, zij hanteert een andere stijl en daar moeten we met z'n allen aan wennen? Vreselijk aan wennen, want dat zijn we niet gewend, dat je gewoon echt zegt wat je wil en wat je vindt. En zij zegt ook heel helder, daar moeten we ook verschrikkelijk aan wennen, en we weten helemaal niet of het handig is, zij moet Rutte niet. Nee, dat zij is niet onder de indruk van hem en ze gaat ook niet net doen alsof. En zij vindt dat ook niet nodig, want zij is niet van plan een relatie met hem te beginnen. Nee, ze vertrouwt bijna niemand. Zij zegt gisteren ook nog haar man, een paar vrienden. Jack en ik weten hoe het niet boterde tussen Bos en Balkenende en hoe dat heel erg moeilijk is geweest. Maar er kwam wel een kabinet. Er kwam wel een kabinet van die twee. Er kwam een kabinet, maar het kwam nooit meer goed. Nee, Jack? De twee vertrouwden elkaar niet, mochten elkaar niet. En, even Jack, Julia zegt het is een botsing van culturen. Kaag staat voor een nieuwe cultuur, waarin ze gewoon zegt wat ze vindt. Nou, maar als dit een nieuwe cultuur is, dan kies ik toch liever voor de andere cultuur. Want Kaag bereikt op deze manier haar doelen niet. Ze zegt, ik wil, er moet nu eens over de inhoud gesproken worden. Weet je, er lag een inhoudelijk stuk van VVD en D66. We hebben gisteren een debat gezien waar erbij geen woord gewisseld is over dat inhoudelijke document, omdat het alleen maar ging over die HSGO-lezing. Dus dan sla je toch echt de planken mis. En prijzen dat het goed is om het dan maar rechtstreeks in de camera te zeggen. Ik heb die formaties ook meegemaakt. Natuurlijk moest er 's ochtends dan weer wat uitgesproken worden van wat er mogelijk gespind was. Maar dat is toch minder right in your face als zij het doet. En volgens mij werkt dat alleen nog maar minder. En wij hebben toen inderdaad in de formatie van 2006 geleerd, we moeten niet dat spinnen van 2003 herhalen met de Partij van de Arbeid. Laten we gewoon inhoudelijk het gesprek voeren. Er is toen enorm veel geïnvesteerd in de sfeer daar in Lauswold in Beesterswaard. Oh ja, in zo'n prachtig huis zaten allemaal in diezelfde kakiebroek. Ja, en die witte badjas. Met Herman Wijfels, geloof ik. Ja. Met Herman Wijfels om een ronde tafel. Er mochten vooral geen hoeken aan zitten. Weet je, en er waren oliemannetjes omheen. Weet je, Tichelaar van de Partij van Arbeid had een buitengewoon goede relatie met Verhagen. Ja. Dus die hebben daar heel goed werk toen verricht. Om inderdaad iets van die verstoorde verhoudingen van die campagne. Verhagen is een rat wel, maar wel mijn lievelingsrat of zo. Dat soort uitspraken had hij toch? Ja. Ja. En ze waren ook gekozen, echt. Tichelaar was ook echt gekozen omdat hij heel sociaal vaardig was. Waar Bouter Bos totaal inhoudsgedreven is. En maar dan niet heeft heel Kaag sociaal wel een probleem vaardig. Ook. Wat zeg je? Dan heeft Kaag wel een probleem ook. Ja, want ik. Je wou zeggen, het is niet per se een compliment aan Kaag. Nee, ik verklaar gewoon wat er gebeurt en hoe zij is. En ik snap ook wel een beetje. Zij probeert het antigif op de methode Rutte te zijn. En of dat de winnende strategie is, dat gaan we allemaal zien. Maar ik weet wel dat Rutte is natuurlijk. Dat hebben we heel vaak al hier besproken. Hè. Het is een soort van tovenaar. Het is Houdini. Niks raakt hem ooit. En hij weet altijd iedereen weer in te pakken. Nou, bij haar lukt dat niet. En zij is ook van plan dat niet te laten lukken. Nee. Ja, maar ik snap het niet. Hè. Je doet niet mee aan een motie van wantrouwen. Je zegt wel onze wegen scheiden. Nou, toen was het dus al mis. Daarna help je hem weer op het voetstuk zetten en een rol te geven in de formatie. En vervolgens zit je samen in die formatie. En dan pak je hem alsnog weer terug op dezelfde punten van het debat 1 april. Ik kan daar de logische lijn en de strategie niet in ontdekken. Ja, 1 april is en de zorg is natuurlijk dat we op deze manier echt niet bij een kabinet gaan komen. Nee, maar die zorg deel ik totaal. En die delen we allemaal. Dus het is niet dat ik denk van, nou, lekker bezig, zo gaat hij goed. Ik probeer gewoon de incompatibiliteit, de humeur van deze twee mensen te verklaren. En ook van haar politieke stijl. En het doet me ook wel heel erg denken dat, Jack, dat moet je ook kennen, dat als je nieuws wil maken met een mooi breed politiek verhaal, dan weet je dat je er een paar paaseitjes in moet verstoppen. Je weet dat is wat die politiek adviseur op het laatste moment heeft gedaan. Dus die heeft er een paar paaseitjes in. En daar is dus weken, misschien wel maanden gewerkt aan een heel prachtig verhaal, vond ik. Echt een hele goede lezing. Het was geen speech, het was echt een lezing. Ja. Met een hele tour d'horizon over haar visie. Maar dan weet je, die sterft waarschijnlijk in schoonheid. En dus moeten we even wat kruid erin doen. Het kruid is dan een beetje hard ontploft. Dit waren geen paaseitjes, dit waren voetzoekers. Ja. Nou ja, dit waren gewoon bermbommen, denk ik. Okay. Dank voor dit moment, Jack en Julia. We sluiten af voor Dit is de Dag, want de tijd is op. Maar in de podcast Spin Doctors praat ik nog met jullie door. Gaan we het hebben over de opdracht van Remkes, het formatiedebat en de terugkeer van Pieter Omtzigt. Vanaf 9:30 te beluisteren in je favoriete podcast-app. En vanaf morgenochtend op YouTube. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijne. Hoe heeft het wereldwijde jihadisme zich ontwikkeld 20 jaar na 9/11? En om 9:30 langs Lijn en Omstreken. Dag. NPO Radio 1. 7:00, Freddy van